batay loolu noonu la mel ne ko giir ga yanu ànd ak waaji nga xam ne moo tooñ ndax añ tooñ du néew néew mu am alal waaye ñu tooñ ko ba noppi te fayuñu ko kenn fayulu ko itam boole ci loolu daal ëpp naa def. wala taqilu du diyaal alxaaqilatu giir ga man ka nga xam ne xatal rey na nafsahu ba kanam xamdan ci ak tey aw xataan wala ci njuumte ku rey boppam moo xam daa xaru moo xam tëyu ko ñoo ci yemoo bakkanam neen na dañuy jàpp ne bakkanam neen na waaye duñ wax ne nañ dagale tiye jox ay mbokkam yu gën a jege ñu doon ko déedéet dañuy jàpp ne mu dagam moo rey boppam rek jeex na jeex na. watu xaaqilu dana yemoon teg ci diye almar atu jigéen arajule góor ila sulusi diye ci rajo bi ba ci sulusu diyey góor fa isa balaxat haa ndem jot na ko rajaxat mu dellu ila xaqlihaa jëm ci diyaam ja yena jigéen ak góor ñoo yemoo ci koo ci tooñ lan ko war a jox muy góor bu jigéen ñoo war a yemoo ba keram yi mat sulusu diyey góor su ko matee nag jigéen doon am xaaju góor ci misaal da nga ne woon benn baaraam bu ñu ko daggee fukki gëléem moo ci wax kon jàppal ne benn baaraam ñu dagal ko góor ak ñu dagal ko jigéen ñoo yemoo dong ba tey xam nga bu dee ñaari baaraam ñaar fukki gëléem moo cay war bu dee ñetti baaraam fanweeri gëléem moo cay war loolu lépp nag kon nga dagal ko góor ak nga dagal ko jigéen ñoo yemoo dong waaye nag boo dagalee jigéen ñeenti baaraam nag foofu la ñuy teqalikoo ndax bu doon góor day mat ñeen fukki gëléem xam nga ñeen fukk ëpp na sax sulu suuf diya kon nag jigéen boo ko dagaloon ñeenti baaraam da nga koy fay ñaar fukki gëléem rek te boo dagalee góor ñeenti baaraam nag fay ko ñeen fukki gëléem. wan nafaru kuréel ba yaqutaloona mbir moom danañu rey rajulan waay fa innahum naka ñoom yaqutaloona def na leen rey bii ca rey waa joojee nee na am mbooloo buy reyee nit rey kompaloo waaw su boobaa ñoom ñëpp lañuy rey su fekkee du woon kompaloo wax nañ ko ci gannaaw nit ñu sixitoo ko rek ca marché ba ku nekk dóor waaye fekkut woon ñu kompaloo ko dañ ne woon ay mbokkam dañuy jàpp kenn rek teg ko tuuma ja ñëwaat ñu fayu leen ca kenn kooka ña ci des nag kenn ku ne dóor la téeméer yarat tëj la mat waaye bii nag moom buñ ko kompaloo ñoom ñëpp lañuy rey. wa sakran ajmandi in qatala ndem rey na xutila reyef ko dena koo xam dafa naan luy màndal te lu araam boole ci muy sàngara loolu tax koo rey nit nag dañuy fay ci moom rek rey ko su fekkoon nag dafa naan garab rek far loolu màndal ko tax mu rey nit dañuy jàpp ne kon reyub teyeful rek la. wa in qatala ndem rey na majnun ab dof rajulan waay fa diyeetu kon diye ja ala xaaqilatihi war na giiram nga ab dof daal bu reyee nit kenn du ko jàppe lam def dañuy fay diye rek te fay ba mbokk ñoo war a fay diye ja wa xamdu sabi tey gone kal xataa mi ngi mel ne tayeeful gone bu tayee ba noppi rey mbaa bu tey ba noppi jam moo ñàkk tey ñoo yemoo ndax mu kàllof rek lañuy jàppe lam def waaye gone moom diis ko jàppe lam def mooy gone kenn du fayu ci moom kon gone ga lam def gone ga la mu def su matee sulu suuf diye mbaa mopp ko fayu ba mbokk ñoo ko war a fay su fekkee loola mëtul nag sulu suuf diye gone gi ci bopp su amee alal nañ ko génne ci alal lam fay ko su fekkee amul alal nañ ñu topp ko ko rek waaye nag manqué na sulu suuf diye moom moom rek moo ko war a fay. wa tuqtalu def na rey almar atu jigéen bi rajuli ci rey góor wa rajulu daañu rey góor bi xaa ci rey jigéen wa yokku tasu te def na fayantoo li baadihim ñeen lenn seen min baadin ci lenn fil jiraax ci jam jam ya dafa wax ne kee doon góor kee doon jigéen moom du tee ñu fayuhante moo xam ca rey ga la moo xam ca jam jam ya la lay tee ñu fayuhante kay ñàkk nawloonte lay doon nekki kee nekk julit kee nekk yéefar mbaa nekk gor kee nekk gor kee nekk jaam waaye kee doon góor kee doon jigéen rek moom du tee ñu fayuhante moo xam ca bakkan ya la moo xam ca jam jam ya la. wala yokkutalu deeful rey xorun gor bi habdin ci sababu ray jam wa yuqtalu te def na ray al habdi jamba bi ci ray gor sax as gor mom baray ab jam kenn ko ray nam ray jamba ndax dañuy japp ne mom gor si bop dara ja jam jam waxon na ne moy ko xamne masna xexal islam ba ay ciosana masna xexal islam ndax kuñu wo ci islam bañ ne ko joxe dal ak bu bañ ñuul ko ti ko xexal mom ba japp ko jam lolu moy jam deug deug ku ne ko kon nga dis ko yamale gor mi nga xamne musta xexal islam ben yoon kon gor bu reey jam day fay xaymay jam ba su ko defé nak mom ci bopam ñu door ko témer yara tej ko mat ndax kep ko xamne reey nga bakkan rek te wari su fay ci yow rek faaw ñu tek la lolu moy door le témer yar tej la mat su fekkon nak jam bi moray gorsa kon mom dess na saña fay ci jamba ray ko nam ray gorsa ndax kam ray moko upp dara ja kep dara ja bu ray ko ko feti suuf mom dess ko ray waye nak ko feti suuf bu ray ko ko fete ko mom ñu fayu ci mom ray ko wala yuqtalu defu ray muslimun ab julit bi kafirin ci sababu ray ab yefer wa yuqtalu te def ray al kafir yefer ba bi ci ray julit ba julit mo upp dara ja ab yefer kon nak fekke julit bu mo ray yefer bi kenn du fay ci mom diko ray te bu fekkone yefer ba ray julit ba nak da ñu ray yefer ba kon tak tak bi rek moy ko upp dara ja mom bu fekke mo ray ko fete suuf des fayu ci mom day fay diye ba nopi nak dool ko teme yara te ko amat bu fekke nak fete suuf mo ray ko ko fete kaw nak mom da ñu fayu ci mom wala qisasa ditu fayanto bayna hurri ci digënté gor wa habdin ak jam fi jurhin ci ab jam jam bu fekke nak jam ak gor dañu jamanté yëmul mëñ ko rayanté té kam jamanté kessé la mom duñu fayu hanté ben yoon ci digënté jam jam yi su fekke né légui gor ci bopam mo jam jam ba dañu xéer lam ci wara fay rek mu fay ko su fekke nak legi jambi mo jam gorsi nak ni dal jël legi jamba jeppal ko gorsa mu fayu ja fekke matul ñu dolle ko bu matal rek waye ñom buñu jamanté mom jam jam ya duñ ko fayu hanté wala bayna muslimin tu ci agën digënté ab julit wa kafir ak ub yefar batay julit ak yefar buñu jamanté duñ ko yamalé buñu rayanté won de kam jamanté rek la mom duñu fayu hanté su fekke julit mo togn jam yeufur ba kon nañu xéet la ci war mu fay ko bu dé luñu rëdd ci téré bi mu fay loola fekke rëdd ñu koy téré bi atta ka bi xéet ko mu fay loola su fekke ne yeufur bi batay mo jam julit ba mok gañit batay non la nañu xéet la nga xamni mom la yeufur ba wara fay rek mu fay ko ay ñom duñu fay yuhanté non ci digënté jam jam rek waye na nga delu wat ci le nga waxon ne wala yuqtalu hurrun bi habdin manam gor bu raye jam ken du ko ray mom gor sa ndax mo epple daraja jamba waye nak ci sartu gor sa nek julit waye su gor sa nek yefer te jamba nek ab julit kon julituk jamba bo di epple solo goruk yefer ga su baba kon dañu ray yefer ba lamu don gor ndax ray gamu ray jam ba di ak julit wasaiqu aji mang ja muy ka jital wal qa'idu ak aji wamat ja war raqibu ak aji war ja zaminuna koy kaddu lañu dima ñel la nga xamne wati at deug nako at dabatu daba ja ki jital daba ji ko mat ak ko war kenn ku ci ne ñoy mo até ñu daba ji dëgg ci tankam rek ba loola gañu ba loola yaq rek bu dé kërun jital daba ja mo wara fay bu dé ko mat mo wara fay bu dé ko waron mo wara fay wa ma lo xamna kana nek na min ha tukki ci daba ja min khayri fi alihim ci lu seen jëf aw wahiya wala nga xamni mom waqifatul aji taxaw la li xeyri xeyin ñeelutul dara fooy la loolu defeef na ko bi haa ci moom daaba ji fa talika lolé hadarul nen lay doon néna nak lo xamné daba ja da jekki jekki yaq ko baamu gañ ko waye ka ko don wo mat ba ka ko war ba ka ko don jital defu ci dara niki daba ji ca genn ba ci bopam la gañ lam gañ ba mat ci gimu nga la maté lu mel nonu duñ wax ka ko yoron ne ko yaay fay ci japp ne lolu jeffi bahima la rek jeffi bahima nen lay doon moy bahima xamul dara rek lam def kenn duko tok kenn duñ ko tok borom nako fayal dara patay bu fekke dañ ko taxawal rek ne yew ko fañ ko wara yew mo xam day ci marché ba ñu sétu fu sañe yew rek ñu yew ko fa ba day ci fetu jakk ñu sét fuñ ko sañe yew yew ko fa rek bu jekki jekki marté mba bu wéxé ci xamuñ ci won mat mba wéx bobu yoon dal yaal dogal bu def ko rek am ku mu gañ mba lu yaq su bo way tam kenn du fay borom dara dañu xamné jëfi bahima mom jëfi bahima rek la kenn du fay borom dara su fekkone nak la tax bu wéx mom daba ja ba tax bu mat nak dañ ko ko def dañ ko ciut ñaw ka ba ñu dor ko yar nak tax mu dal di wéx ba mu mat nak so wa kon ka ko ciut ba mu dor ko mo wara fay lola way ndika mom xam ñu ko won ci ak mat ba wéx dal yew ko rek nonu mu jekki jekki rek dal di mat ba mu wéx ba gañ ba mu yaq dara lu boba dañ xam ne bahima bahima la rek des fay lo borom dara wa ma lo xamne mata deena fi bi irin ci atten aw ma adin wala ak mbell min khayri fi ahli ahad ci lu jefe ken fo ho mom hadarun nen la neena ku don gas lo ten ba ji koy gas lo mbell ten ba jek jeki mabbu ci kawam ba mbell ba kanu mbell ma jek jeki mabbu ci kawam mu farte fatu duñ wax ko don legelo borom ken ba ko don gas lo ba borom mbell mu ne ko yaay fay dedet ni japp ne lolou mom dogal ba ñew rek ay kenn duko ci faylo dara watu najje mu defna appal moy defna bidiwal adiyatu diyeja halal haqiqati bu war girga fi salal sinina ci yetti at fekkene diyeju mat la fay bu ko wara fay te leen di appal ñetti at ñu fay ko ci kenn leen ko faylo fa sa fay sa sa su ko defé ka nga xamni mo ray nak day melni kenn ñom rek fay na ñoo ñay fayé wa sulusuha sulusu diya fi sanati nek na ci at bu fekke la war ci lola da ma ci ceru diya niki jam jam ma mom ba jaay fa kon te len di wax ñom fami ba de len fexé len ba fay ko ci at te lepp at ci wara fay lolu wa nisfuha genn walu diya fi sanatay nek na ci ñaari at su fekke genn walu diya mo war kon dañu wax fami ba ñu fay ko ci dirut ñaari at niki bu fekke dak ab loxo ba dak ab tank la luñ ci man doon yeen walu diye lañ ci wara fay kon fay bu ko wara fay ci leen ci abal ñaari at ci ñu fay ko ci wadiyatu diye ja mawro sat luñu doon la halal faraidi ci kep masalay mirage yena buñ joxe diye ja nak mo xam luñu tayon la mo xam luñu tayuton la ba joxe ci diye dal dañu xet dañu mirage rek ñu mirage ko nona kenn ku ne loy am ci alal ju bokku tuk diye mom ngay am ci diye ja xamne kon niñu mirage rek lañuy mirage ci diye amul ak sorte ko da nga jang ci kanam nak ci buntu mirage niñu sédélé alal wa fi janinil hurrati nek na ci mbémurum gorf jigen hurratun aw tanef te abdul ab jam lay doon aw walidat wal ab jabir tuqawamu bop def nako xayma te xam ci nak juroom fuk dinar ci ay dinar aw sitti ni ati dirhamin wala juroom benni téméri dara néna as gorfu jigen ku yaq ak ambam war nga ca fay jambu gor wala jambu jigen bo xamné buñ ko xeyma dana wara mat ci xeyma juroom fukki dinar ba juroom benni téméri dara juroom fukki dinar yi wax wala juroom benni téméri dara yi mo tollo fushru diyatil ummi ana mo tollo fukkelu diye yaay ja kon dañu bëgg wax ne ku yaq bu gor xamne da ko def lo xamne taxna doom ji daldi genn te andali wul bakkan kon dañ koy tanlo bu ko nexé fay tanéf wéem wax bu jambu goor ba jambu jigen bo xamné xaymaam warna mat juroom fukki dinar wala juroom benni téméri dirham waye bu ko nexé tam nak bu jekki jekki fay juroom fukki dinar wala juroom benni téméri dirham mu daldi nek lu tew su fekke nak ba mu défé korsu jigen salam ko def ba dom ji tuddu dom ci joy na andi walé bakkan dora faatu koku nak kon mbokki jigen de buñ defé khasamatu wa trouvu ki ngiñ kon ka def lola jey bakkan mat lay fay waye du yam ci fay li nga waxon legi ta turasu momi def nako don ala kitabillahi ci kem terem yalla ba man dañ koy don rek ni ngay jangé ci mirage ci alquran ak ci tere fiqi dañ ci atté mirage rek non lañu donné lolu ñu jox jigen di ci ba ñakay ambam ni ko dal setlé ci mirage rek baté non lañ ko sétalé wala yaris du don qatilul hamdi ajray tay min malin ci alal wala diyatun du ci agenu diya ko reeta tay ko nak mom ko ke nga ray mom doko don do don ci alal ja do don ci diye ja ngay joxe waqatil khata'i ajray tayful nak yarisu dana don minal malin ci alal ja do na diye ci lu diye ja fekkene mom ray gam ray tayu ko nak du don ci diye ja muy joxe mok ay mbokam waye nak al ja nga xamni bokul ci diye ja mom dana ci don wa fi jalil amati nek li ci mbemurum jebeer min sayyidi hatuke ci ab sangam ma la nga xamne fi janilil hurrati nek na ci mbemurum korsu jigen bu fekke dafa yaq ambu jambu jigen waye nak ab sangam moko ambulan kon day melni ku yaqon rek ambu kor li waxon legi ci yaq ambu kor patay mom lañuy waxa fi ci yaq ambu jebeer ndegam ab sangam moko ambal way en karande dem nek ni ñu xeyri ci tukki ci gurul mom fa fi kon nek na ci mom wa shuru qimatiha fukelu qaymam ja su fekke nak jambu jigen bi lu ambu bayiko wuton ci sangam liki da bayiko ci jëkkeer rek ci misal way dal bayiko wul ci ab sangam mom kon dañuy xet xayma yaayam ne nangam la xet nak fukelu xayma jojje liki bi ñewon xayma yaayam ñaar fukki jooni la dañuy xet nak lan moy fukelu ñaar fuk te mo ñaari jooni su baba kon ñaari jooni lañ wara fay ci amba ma ñaq te bayiko wul ci ab sangam ko man qatala quray hadan ak jam fa halay warnako qimatuhu khaymam julit ni ko ci xadaray nga ak jam mo xam ya ko tay mo xam teyo ko da ngay fay rek khayma ja ba nopi nak ñu war la door temer yar te lam ak bolé ci lumay da ko ray yong dañu waxone mom ku koy ku man doon rek dañu fay ci mom ray ko ta bu ko deful rek dund ci yaq ci kaw suuf bu baye rek ñu teru nit ñi di len ray ngir jël seen alal mom yeen day dal yaq tund gi ci kaw suuf motax ku ko ray nit ray gu na non rek faaw ñu fay ci mom wa tuqtalu def ray al jamaatu bolo bil wahid ci ray kenn fi hidabati ci rugoga wal ghilati ak yong ga wa in wali ak don ci mengo won al qatl ray ga ba'dhum len ci ñoo ena mbolo bu ray kenn ray ko adu kalbe da ñu wax ci adu kalbe ci kanam tuti wala ray yongu moy teru ko ray ko ngir jël alalam bu ko mbolo defé donte kenn lañ ray tuté ñoo mbolo bepp lañ ray donte sax mbolo ma kenn ci ray tuté ñoom ñepp lañ ray bokko polo ge nga wess lañ ñamali won wa kafaratu al-qatl kafara ray fil qatl ci tayeful wajibatu aji warla ko ray nak te tayuko dañ ci wax ne ko defal kafara defal alaman kalama gi nak moy xit ku raqabatin gorelu jam mu'minat bi aji gam dañ ko jëk sant moy jamone jam amé suma ne gorelu jam na gorel jam bo xam julit la mu don alamanam mu nek alamanam bu ko tek diye jani joxe mom fa enam yajit dem amut fasiya bu shahrayni kon wor yaar wer mutata bi fi li aji toftalo su fekke jam amut ba jam amna waye mu munu ko am ko na wo ñaar yar yo xam di sussalo wayu umaru def na ko digal nak bi zari ko ci lolé in hu fi dem jéggalef na am holis ko fi xam di ci rayu tay fu ho mom khairu mo gën la ho ñeel ko ki nga xam ñu dara ay tay ko dañu ko digal mu def alaman bi ci ko sop rek da xam dañu wara fay ci mom motax da ngay japp ni sax mom ko tay ci mom lañu wara waral alaman touris ko waral ko ko tay waye dañu wuté ke tayit mom kenn du ko ray day and ak mbokum rek fay diya motax koko ñu waral ci mom alaman ki ray tay ko nak mom dañu wara fay ci mom wal motax mo dañu sop ci mom rek def alaman bi ñu wax waye duñ ko waral ci mom suñ ko jéggalé dal mom bëgg nañ mu def alaman bobu ndax rek reuy bakkar ba mu def wañi ko wa yuqtal def ray azindiq sindiq wala tuqbal tudeful nangu tawbatuhu tubam ga wa huwa mom andasi moy ka nga xamne yusiru dana nebb al kufa ak weddi ba yuddihu tam yi feñal al islam al islam sindiq moy ko xamne dara laqku di wax ne man julit la rek na mom yeufar la koku na bis bu demé ba feñ nak dañ koy ray rek bu bëgge tuubi tam kenn du ko nangu wa kasalika nak noné as-sahiru jabar ba ab jabar dañ koy ray te bu bëggee tuub te su ko nangu muy wala tuqbal tu deful nangu tawbatuhu tuubam nga waaye nag jabar ba lañu ko ray day fekk baat ya muy jabare doon ak kéefër waaye bu fekkee dafa wucc alquran ba ci baati hadis fexe ba jabar ci rek moom def na lu araam bu ci ame alal ba te alal ji nekk lu araam waaye lu tax nag ñu ray ko waaye nag bu fekkee baat ya muy jabare moom ba jumtukaay yamuy jabare moom ak kéefër la waaw kay su boobaa mooy tax ñu ray ko wa yuqdal def na ray man képp koo xam ne irtadda murtad na ila an yatooba nga ne bu dafa tuub koo xam daa nekkoon ci islaam gannaaw ba nag mu génn ca moo xam daa wax lu ko ci génni moo xam daa def lu ko ci génni dañ koy wax ne ko tuubal juróom ñett fan bu fi tuubee baax na ñett fan ñu matee te tuubal ñu ray ko ba tax mu naa ko yu axaru def na ko yeexi di tawbati ngir tuub ga salaasan ñetti fan bu tuubee baax na bu tuubal rek ñu ray ko kasaalika naka noone almaratu jigéen bi mu ne wa yuqtalu man rek man ji yóbbaale woon góor gi jigéen waaye dafa baamuwaat nag ne jigéen tam bu murtatoon noonu lay mel dañ koy may dale ñetti fan ci mu tuub bu tuubal ñu ray ko wa man lam yartadd koo xam ne murtatut wa aqarrate mu saxal bi salaati ci julli wa qaalte mu wax ni laa usalli duma julli uxira kon yeexef ko xataa yamdee booy waqtu salaat waxtu julli waaxidat mu di wenn fa in lam yusalliha ndem julliwu ko rek qutila rayef ko koo xam ne moom dafa nangu wute julli waaye nee na man gëm naa na julli war na dama tayal rek moomatee julli dañ koy bàyyi ba waxtu julli jot ñu taxawal ko di ko ko digal di ko ko digal ba nga xam ne waxtu mujj ba muy daroor yi dem na ba benn rakka sax bu sotti xawee su ko faa mën a julli su nangoo julli baax na bu nangoo wute julli ñu ray ko dana wax ci kanam nag ka nga xam ne moom daa weddi waru julli waaye kii moom gëm na julli war na dafa taayal rek ba du ko def wa ma ñum tanaxa koo xam ne bañ na mine zakaati ci asaka uxitat kon jàppeef ko min bu ci moom karhan ci ak forcé koo xam ne daa yor alal joo xam ne asaka war na ca te nangu caa génne asaka moom dañuy foqa ci asaka ja ci doole bu fekkee rey nañ ko ca mooy ñàkk ba kanam moom nag bu ci reyee kenn moom faaw ñu fayu ci moom rey ko wa man taraka ku bàyyi alxaji aj fallaahu yàlla xasbuhoo doy na ko koo xam ne gis nañ ne am na ci wér akum man ci saaxi ba mel ni mën naa aji waaye taxul nag mu aji dañ ko bàyyi yàlla rek ndax xëy na mu am ngànt ci biir loo xam ne moo yàlla ko xam ndax ngànt mën naa làkku wa man taraka ku bàyyi asalaatu julli jaxdan ngir weddi laxaa ñeel julli fa hoo moom kal murtad di ni ngi mel ni aji murtad yu setaa bu def na ko tuubloo talaasan ñetti fan fa in nam yetum dem tuubul rek xucci la rayef ko ku weddi waru julli moog mu weddi waruk ramadaan ndaa leneen lu fis ci lislaam ñooyemoo lu mu ci wedd rek te fekk mu di julli dañu jàpp ne kon moom murtad na daal koy tuubloo ci mu gëm loolee mu doon weddi bu nangoo tuub jur ñetti fan baax na ñetti fan ñu matee te nangoo tuub ñu ray ko wa man sabba ku ngàññ رسول الله يونت يالله بي صلى الله عليه واله وسلم قتل ريفكو ولا تقبل تديفول نانغو توبته توبامغا جليت ني كو تي خامني غانغا يونت بي صلى الله عليه واله وسلم موي واخ تي موم كين وانيكو فاو بودي سوكو ناك راي سو فكي nangu na tu du te ñu ray ko ray gitan fekke furu nangu tu nang mom bu ko te ray ray kefer lañ koy ray wa man sabbahu ko xamne ngañ nako min ahli zimmati ci ñoon ko lere ki xeyri ma ci luddul la nga xamne kafara wedde nako bi ci mom aw sabbu wala mu ngañ allah yalla hazza tedna ko jallate mu mag ki xeyri ma ci luddul la nga xamne kafara wedde nako bi ci mom qutila kon reef ko illa an muslima dare bu defa nango tup ñi ñu fassal wala re muy ahlul kitab ben muy yahud ba nasran ko ci xamne ngañ na yonante bi te lam wax ci mom bokku te lam ko wedde tan bayiko ca ndax fekke day nasran bu wax ne Muhammad kat nuntu sunu yonante Isa moy sunu yonante wala bu fekke de yahud bané nun Musa moy sunu yonante waye Muhammad sunu yonante lolou deggal nañ ñukoy wax te teewut ñu fassante ñu wala re lolou nak kon buñ ko waxe rek yam ca lutax ñu ray len ca niki kenn ci ñoom bu waxal ne Muhammad dal xamul dara wala Muhammad dal ne ak yonante ba nopi nay ni mu naye wax yu mel non ko ci wax rek dañu xet bo nango tuup duggu ci islam ñu bayyi la waye bo nango ta tuup duggu ci islam rek ñu ray la ko ci xamne itam ci ñoom da nga ñi yalla melne ab nasaran bu ne allahu salisu salasa xam nga ab nasaran bune yalla ñett la te yalla mo ngi kenn la ca lolu xasna yalla waye deug na muy wax lolu te teewut nu fassal mu wala re kon lolu tax ñu ray ko bu ko waxe batay bune Isa doomi yalla lolu xasna yalla ndax yalla amul doom waye nak deug na mu da wax lolu te teewul nu fassal mu wala re lolu kon batay tax ñu ray ko batay ak yahud bune Huzair ibn Allah Huzairu doomi yalla deug nañ ñukoy wax te wutul ñu fassal ñu wala re kon lu mel non buñ ko waxe dañu wax rek lañ daan wax te teewut ñu fassal ñu wala re lool kon dañ leen ci bayyi rek mom waye na buñ nañe yalla wax ci mom lu bokku ci loola nak akay su waaw kay su boba nak ñu reey leen degam na ngoño tuup waye na buñ nango tuup duggu islam nak mom ñu bayyi leen wa mirasul murtaddi tono aji murtad li jamaahatul muslimina ñel na mbolem julit ñaa ko xam da murtad nangu wursi deltu gannaaw ba ñett fan ñamatee ñu ray ko kon ña ko wara doon ci ay mbokkam duñu ko doon dañ ñëw alalam bayti maas wal muharibu ajrugo la xafwa deetuk jéggale fii muy nekk ci moom ida zufira ndem jàbbeef na bi ci moom day firi ida zufira ndem puufoof na waaye ndem jàbbeef na rek bi ci moom mooy maxnaam yi ajrugo moy ko xamne day dog yoon yi di kar nit ñi di nangu seen alal wala muy saxe bay jàpp nit ñi foo xam ne bu ñu yuuxoo kenn kuy mën a xeet du fa nekk bu ko defee bu saxee nangu alal yi kookee mu téye te mënta yuuxu xeetliku kenn xeetliko wala sax muy jox nit ñi luy màndal bu leen ko joxee buñ naanee mandi mu fog seen alal dem yooyu yépp xeet rugo lañ ko jàppe koy wax addukal be ku mel ni kooku nag moom buñ ko jàppee jeex na faaw ñu teg ko la ca yoon wax fa in qatala ndem rey na axadan kenn fala budda mënta ñàkk min qatali ci reyam bu fekkee jot na caaray bakkan faaw rek ñu rey ko ndax fayu ca bakkan boobee mu reyam wa in lam yaqtul ndem reyut nag fa yasaxma dana yaatal al imaamu ilimando fii ci moom ijtihadahu ak farloom maanaam ak seetam rek bi qadri jurumihi ci kem toñam nga wa kasrati muqamihi ak barik saxam nga fi fasadihi ci yaqam nga bu fekke ci bir adukalte gi bu su ci ray kenn kenn kon iliman bu moy xet bam tambale def lol ak legi tan la ak nam yagge ci lu bon lol su ko defé atim ko at nak ben ci mu lay bëgg wax ben la ci doon way fa imma qatalahu ben mu ray ko aw salabahu wala mu salab ko suma qatalahu top mu door ko ray aw yuqatihuhu wala mu koy dag min khilafin ci kiyele aw yan fi wala mu koy dak ila balen bi ci ak dekk yusjen bo def nuko tej bi haja mom hatta ya toba ba bu muy top iman dal yi lay xet mu ko def baxna moy ben mu jekki jekki ray ko wala mu salab ko nopi door ko ray salab moy yew ko ci datu garab marale ko mom door wëbeetiku ray ko manako dag ci giyele moy tay dag waxam day jorba ci tikku jaraba dag tanku chamoñ ba ca do jorba lolu moy dag gi ci giyele wala bok mu dakk ko ci dekk bi yobuko ci